Charles. Manager. Jawel. Ik wil even aankomen dat Charles zo speciaal maken. Mag speciale aandacht voor Maaike? Volgende nummer. Hoera! Hoera! Kom op! Dit is Charles. Heb je deze wel zo'n mooi nummer? Dat is mijn lievelings. Toch wil je het toch niet? Oh, maar. Hey, solo.